Molt benvinguts i molt benvingudes. Aquesta és una nova edició de Ràdio Estel. Avui, amb el nostre programa, una nova edició de Country a Ràdio Estel que ens aporta el Club del Country, amb Rafael Corbí. I avui el que anem a fer és escoltar, recordar fets puntuals que han fet que la música country sigui el que és. De tant en tant us portem programes especials, no ens invitem a escoltar música d'actualitat o música de la llista, sinó que fem una petita història. Avui fem com va anar tot això? Com en diuen els americans, how it all went down. Com va ser produït? Com es va esdevenir la música country? Quin és el timeline de la música country? On arrenca? Doncs avui ho escoltarem. I començarem parlant dels primers enregistraments que es consideren música country. Això va passar un 14 de juny de l'any 1923. 14 de juny de 1923, els primers enregistraments de música country. En Ralph Peer, de OK Music, va enregistrar la música d'en Fiddlin' John Carson en un apartament buit de la ciutat d'Atlanta, a l'estat de Georgia. D'això havíem parlat en un programa anterior nostre. En Fiddlin' John Carson va esdevenir, amb aquestes peces que van registrar amb aquest apartament buit d'Atlanta, un èxit regional, i va convèncer en Ralph Peer de que hi havia un mercat per un tipus de música determinat que a partir d'aquell moment va ser considerat com a Hillbilly Music. Enregistraments com aquests de Little Old Log Cabin in the Lane va ser dels primers que va efectuar amb aquell apartament Fiddlin' John Carson. Si tu mires amb els ulls de la ràdio, de ben segur que és una pallissa, però si tu mires amb els ulls de la història, això és un enregistrament dels que hem d'admirar i reverenciar. A prop farà 100 anys que Fiddlin' John Carson, amb els seus enregistraments en aquell apartament d'Atlanta, va donar tret de sortida a la Hillbilly Music, que va ser el pare comercial de la música country, quan es va decidir canviar el nom per motius comercials, bàsicament, uns quants anys més tard. Heart, The Little Old Log Cabin in the Lane, va ser una de les que van registrar el primer dia amb l'apartament d'Atlanta. Un altre dels segons fets més importants que podríem atorgar, i en borda cronològica en la història de la música country, va passar uns mesos després. El 17 de setembre del 1923 naixia Hank Williams. Hiram King Hank Williams va néixer a Olive, a la localitat de l'estat d'Alabama. En Hank Williams va esdevenir amb el temps la icona més gran que hagi donat la música country i el intèrpret més imitat, i les cançons del qual han estat interpretades per centenars, si no milers, d'artistes. I got a feeling of the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do, all I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you, she's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she called me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Well, I'm nobody's sugar daddy now. And I'm lonesome. I got the love sick blues. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal. But she don't care about me. Lord, I tried to keep her satisfied. But she just wouldn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what I'll do, all I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you, she's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Lord, I'm nobody's sugar daddy now. And I'm lonesome. I got to love thick blue. Lovesick Blues, la música de Hank Williams, està present, també present a Country Radio Estel, el Club del Country, amb aquest especial cronològic de la història de la música country. Si féssim un timeline, aquests serien fets dels més puntuals. N'hi hauria d'altres, però nosaltres hem triat aquests. El 1924, passem a l'any següent, i va ser quan la companyia discogràfica Vocalion va començar una sèrie de produccions musicals anomenada Hillbilly Serious. Es va dir amb aquest anunci anomenades Special Records for Southern States, discos especials o enregistraments especials per als estats sorenys. Varen posar-hi també el sobrenom de Hillbilly, i era la primera vegada pràcticament que en una sèrie es donava aquesta història. Vocalion Records era un segell discogràfic fundat el 1916 per la Aeolian Piano Company de la ciutat de Nova York. Només 9 anys després es va vendre amb un segell important com Brunswick Records. Al llarg de la seva història es va convertir, sobretot als anys 30, en un segell importantíssim per les seves realitzacions de swing, de blues i també de country, i les seves edicions que avui en dirien discriminatòries, però que en aquell moment van tenir molt d'èxit, separant la música per blancs i per negres. Després, la música de Vocalion i el segell va passar a les mans de ARC, de CBS, de Decca, que la va reinstaurar als anys 50, de Columbia Records, i el 1997 va esdevenir, que va retornar tota la seva música a través de Decca i EMI, amb els anys 90-2000. En realitzacions ja en compacte. Vocalion Records ens portava música d'aquell temps i m'ha fet gràcia una d'elles que estaven amb el primer volum d'aquests enregistraments, d'aquesta música hillbilly, d'aquest clàssic all-time music. Es deia Corbin Slide, Corbin, doncs com jo mateix, i l'interpretava l'Alex Hood and His Railroad Boys. Playing that old Corbin slide, ain't it? Man, he's done slid up the big sandy. Yeah, he'd be paddling back down pretty soon. I sure are playing it. Un any després d'aquests enregistraments de Vocalion, per primer cop el terme, la paraula hillbilly, va ser utilitzada comercialment per identificar la música country. Va ser la primera vegada, va esdevenir un tag per aquell gènere musical. Hillbilly Music va ser considerat durant molt de temps com un segell acceptable per definir el que era, o el que avui coneixem com a música country. Aquest segell, aquesta etiqueta cuinada del 1925 per al pianista de música country Al Hopkins va ser utilitzada bàsicament fins als anys 50. Aquesta categorització de la música incluïa uns diferents gèneres musicals que persistien, que vivien als Estats Units, com el bluegrass, com el country western o com la música gospel, i fins i tot hi va incloure el folk de les Apalatxes, conegudíssim, aquell Appalachian folk, que existia molt de temps abans de que aquesta etiqueta de hillbilly va ser posada. Quan la indústria va veure un sentit comercial i va ser combinat això amb aquest element tradicional de la música folk dels Apalàgics. Va ser quan la Hillbilly Music va ser formada. És una part de la cultura americana amb artistes que als anys 20 van ser denominats, etiquetats d'aquesta manera, com The York Brothers, The Gilmore Brothers, amb el Hillbilly Boogie o, per exemple, amb el Hillbilly Rose. Sobretot va ser a partir de l'any 27 amb els estudis de Richmond, d'Indiana, amb el violinista negre Jim Walker. El terme Hillbilly ha estat considerat durant molt de temps a gent que vivia a les Apalatxes, als Ozarks, a les muntanyes O'Havery o a les muntanyes Caraway, i pot ser ofensiu en certes parts americanes quan se'ls diu amb gent d'herència Apalatxe o Ozark, per exemple. Bàsicament, aquestes són les connotacions d'aquest Hillbilly Music que teníem, amb cançons com el Hillbilly Boogie, ho acabem de comentar fa uns moments, a càrrec dels magnífics Gilmore Brothers, que ens van acompanyar durant moltíssims i moltíssims anys. Els Gilmore Brothers han estat un dels més grans artistes de tots els temps, però avui anem amb un dels primers enregistraments que es van produir sota aquest segell de la música Hillbilly. Va ser la Dixie String Band amb Leather Bridges. La qualitat musical de l'enregistrament i de l'ascendència no és impressionant, per això només era una pinzellada d'aquesta música. Sí que escoltarem el Hillbilly Boogie de The Gilmore Brothers. I know a fella from down Alabama way. He can play the blues in a different sort of way. He's got no piano for the A to the bar, but he picks out the boogie on his old guitar. He plays the Hillbilly Boogie in the low-down way. And he can play the boogie, play for me in the old day. Well, play one now. Listen, all you fellas, if your gal's kinda cold, she don't want your lovin' and she thinks you're too bold, make for a honky-tonk, go there tonight, play the Hillbilly Boogie, then you do all right. She likes the Hillbilly Boogie, and the low-down way. She likes the Hillbilly Boogie, play for every day. La música, la companyia dels Gilmore Brothers amb aquest Hillbilly Boogie, l'aproximació musical, però difícil de destriar el que hi havia amb aquell primer enregistrament que es va fer sota el segell de Hillbilly Music. Tot això el podem poder recuperar d'una manera bastant deficitària per emetre per ràdio, però és un orgull poder posseir aquest disc de pedra que se'n diu de Dixie String Band amb el líder Bridges que escoltàvem. Un altre fet puntual dins la cronologia, i estem als anys 20, va ser el 28 de novembre del 1925. Es va crear, que per primera vegada va sortir per antena, un show dins del gran Ole Opry, dins la seva ràdio, el Varn Dance, The Varn Dance. Era un programa que va començar a emetre's a la WSM, aquesta ràdio de Nashville, de Tennessee. Va créixer fins a esdevenir el programa més important de ràdio més popular del seu tipus, i va esdevenir el punt de començament en la carrera artística de molts dels artistes i de les més grans estrelles de la música country. Benny Martin and The Voice ens interpretaven l'himne d'entrada d'aquest espai, el Varn Dance Jubilee. Hello everyone, this is Grant Turner welcoming you to Country Music Time in Tennessee. A whole wagon load of stars are here to bring you music and fun as it's done the old-time way here in Tennessee. And to start things off, here's a hoedown by Benny Martin and the boys. Play on, Big Tie. L'entrada amb aquest The Varn Dance, el programa de ràdio de la WSM, que va esdevenir una llegenda durant moltíssims anys en el món de la ràdio, i és que era l'únic que arribava a les llars amb la AM antiga, això en sabrà molta gent dedicada al món de la ràdio i que cobria de costa a costa als Estats Units les nits de la música country, el porxo de casa o qualsevol altre lloc on es pogués escoltar la bona música que transmetien, la majoria de les vegades en directe. Les primeres grans estrelles de la música country considerades així varen veure com els seus primers enregistraments s'efectuaven l'agost de dos anys després, el 1927. Durant la primera setmana d'agost, en Ralph Peer, a qui hem mencionat abans, va fer els enregistraments dels avui en dia famosos Carter Family i Jimmy Rogers. Els va introduir d'aquesta manera a la història de la música country amb les ara famoses Bristol Sessions. Van ser unes sessions enregistrades a la localitat de Bristol, a Tennessee. La Carter Family hi gravava peces com aquest Keep on the Sunny Side. Side too, though we meet with the darkness and strife, this sunny side we also may view. Keep on the sunny side, always on the sunny side, keep on the sunny side of life. It will help us every day, it will brighten all the way, if we keep on the sunny side of life. Crushing hopes as we cherish so dear. Clouds and storm will in time pass away. The sun again will shine bright and clear. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all our way if we keep on the sunny side of life. Let us trust in our Savior away, who'll keep us everyone in His care. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day, it will brighten all our way, if we keep on the sunny side of life. Avui és més que un programa per als amants de la música, un programa per als amants de la història, per conèixer les arrels, per saber d'on venim i per què escoltem avui en dia el que escoltem. Des dels nostres orígens, des de les arrels més pures del que és la música country. El fet puntual d'una tradició que s'ha convertit en el lloc on els artistes són reconeguts i són considerats estrelles quan s'hi estrenen i quan en són membres. Estem parlant del gran Ole Opry. Era el Barn Dance, aquest programa, que va esdevenir el programa del dissabte a la nit de la WSM, oficialment a partir d'aquell desembre del 1927, com el gran Ole Opry. Va ser el 1927 que es va crear i avui en dia encara continua sent comercialment, això sí, crec jo, però una de les etapes més fructíferes i més bones que hi ha en la carrera de qualsevol artista. Dels primers anys, d'aquells anys, dels anys 20, escoltem a Vernon Dalhart i Carson Robinson dins a l'Opry amb My Carolina Home. Down yonder in Carolina, there's where I long to be. There's where she's waiting, 'neath a lone pine tree. I can hear those mountains calling, come to your mountain home, back to your Thelma and your Carolina home. mountains calling. Come to your mountain home, back to your Thelma and your Carolina home. Aquesta és la música de Vernon Dalhart i Carson Robinson des del 1927 amb aquesta interpretació que ens efectuaven a l'Opri. Per cert, que ja que estic avui posant música tan antiga, deixeu-me dir una vegada més amb el nostre programa que una de les coses que més se m'envien i que moltes vegades diu és que la música que sona en aquest espai no la ballem, no és música per ballar. Aquest espai, aquest programa, com tots els del Club del Country i del Temps de Country, que fa gairebé 30 anys que estan en antena, no són programes de ball, són programes de música country. I per tant, aquí escoltem música country sense importar si es balla o no es balla. I repassem de tant en tant la història. Repassem nous artistes, vells, coneguts, subgèneres, estils, èpoques. I avui estem escoltant les nostres arrels. I això, suposo que en el seu moment també es ballava d'alguna manera. Patsy Cline va néixer el 8 de setembre del 1932. Fem un salt de 5 anys amb el timeline de la música country. La reina de la música country va néixer Virginia Hensley, que després seria anomenada com a Patsy Cline. Va néixer a Winchester, a Virginia, i va esdevenir l'artista femenina més influent en la història de la música country i durant tots els temps. Aquí l'escoltem, i precisament amb una actuació en directe a l'Opry, amb Walking After Midnight. We're always glad to have you with us here at the Grand Ole Opry, and before any more time gets away from us, I want to ask a favor. Well, you just name it. Walking After Midnight. It's a date, boy. I go out walking after midnight, out in the starlight. Naixia una estrella i en moria una altra. Mai m'havia aturat a pensar, doncs, que va ser una cosa cronològica amb el temps, perquè si naixia la Patsy Cline el 8 de setembre del 32, uns mesos després, el 6 de maig del 1933, moria la primera superestrella de la música country, o Hillbilly, com l'haurien de demanar aleshores. Va ser en Jimmy Rogers, que va morir de tuberculosi a la ciutat de Nova York aquell dia, aquell 6 de maig del 1933. Molt poc abans de la seva mort, havia deixat enregistrat aquest senzill que ara mateix escoltem, la cançó anomenada I'm Free. Thank you. got rid of the shackles that bound me and the guards who were always around me. Like a bird in the tree, I found my liberty, and I'm free from the chain gang now. Long ago I was known and respected, then one day I was falsely suspected, and they put me in chains, working out in the rains, but I'm free from the chain gang now. Yodelayo, olayo, olay. I know my mother's poor heart was broken, 'cause she knew that an untruth was spoken. There were tears on the mail that she sent me in jail, but I'm free from the chain gang now. All the years I was known by a number were just years that I spent without slumber. After long years of shame, I have won back my name, and I'm free from the chain gang now. Odaleo, oleo, ole. She's my sweetheart who's waiting with mother, and I'll dry all the tears that's been shedding for years, 'cause I'm free from the chain gang now. Deodoleo, oleo, oleo. Fantàstica la música d'aquest personatge, Jimmy Rogers, la primera superestrella de la música country que moria de tuberculosi aquell any. Un altre dels personatges capdals de la història de la música country, no havia estat mai intèrpret, perquè no sempre els cantants han de ser les grans superestrelles, també ho poden ser els compositors i executius musicals, i en aquest cas aquest ha estat el més gran de la història, Fred Rose. En Fred Rose va començar la seva etapa comercial el 1933, va ser el revolucionador del negoci de la música country i va començar la seva carrera treballant com a compositor per la WSM, ens torna a sortir el nom d'aquesta emissora de ràdio. Havia nascut a Evansville, a Indiana, el 24 d'agost, no se sap si del 1897 o del 1898, va morir l'1 de desembre del 54 a Nashville, a Tennessee. Durant poc temps va viure a Nashville, després va anar a la ciutat de Nova York, on va començar la seva carrera com a compositor. Es va convertir en un dels més grans de tots els temps, juntament amb Roy Acuff, que varen crear la seva primera companyia musical, Acuff and Rose Music. Va ser increïble, sobretot perquè entre ells va tenir els seus clients a Hank Williams, per al qual va escriure moltíssimes cançons i grans èxits. En Fred Rose, juntament amb Hank Williams i el pare de la música country, Jimmy Rogers, van ser els tres primers introduïts dins el Saló de la Fama de la música country quan ell, quan va obrir l'any 1961. Tots tres ja eren morts. Té centenars de cançons fantàstiques, però avui recordarem el seu gran Blue Eyes Crying the Rain, i ho faig amb una versió del 1947 d'en Roy Acuff. Kissed goodbye and parted, I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember. Only memories remain. Through the ages, I'll remember blue eyes crying in the rain. Fer cabdal en la història de la música country va ser un canvi de denominació. Va passar un any després, el 1934, el fins aleshores conegut, però tampoc tant, Bob Wills va formar la banda més gran que hagi existit, The Western Swing. Bob Wills and His Playboys varen esdevenir a partir d'aquell moment Bob Wills and the Texas Playboys, la més famosa banda de l'era del Western Swing. De fet, Bob Wills, que havia nascut el 6 de març del 1905 a Lumsden County, a Texas, i que va morir el 13 de maig del 1975 a Fort Worth, també Texas, va ser un intèrpret durant tota la seva carrera de Western Swing, compositor i líder d'aquesta banda, que va comptar amb diversos vocalistes també. Les autoritats musicals l'han considerat sempre el cofundador del Western Swing i universalment està conegut d'aquesta manera, rei del Western Swing, sobretot després de la mort de Spade Cooley, que sempre utilitzava aquest pseudònim aproximadament fins l'any 69 com a King of Western Swing. Va fundar diverses bandes i interpretava la seva música amb emissores de ràdio al sud i a l'oest, fins que va fundar els Texas Playboys amb en Bob Wills, ell amb el violí. Tommy Duncan era qui cantava i també interpretava el piano. John Welling, Johnny Lee Wills i Kermit Walling van ser els altres membres d'aquesta banda que va veure néixer a Tulsa, a Oklahoma. Bob Wills and His Texas Playboys, sota aquesta dominació, aquest va ser un dels seus primers temes, New Spanish Two Step. Below the Rio Grande, a senorita held my hand and sweetly sang an old melody. Without a worry or a care, a rose she gave me from her hair. Then she whispered, "Si, senor, si, si." In a cabaret we danced the hours away. Her eyes told more than words there could say. I told her I had to go, left her down in Mexico. The band played Spanish two-step, soft and low. Two-step, soft and low. El gran Ol' Opry, protagonista amb històries també a través dels anys que, sobretot els anys 40, van tenir molta importància, i també Fred Rose, a qui hem mencionat abans. El 1940, per primera vegada, el gran Ol' Opry feia una gira cap al sud dels Estats Units. Encara hi havia dins el seu show comedians amb cara negra, el que se'n deien, doncs, comedians per la gent del populatxo. En aquella època això era bastant convencional. L'Opry també, el 1941, va tenir una sèrie d'actuacions que van portar i van començar a escampar la música country arreu del món, gràcies, en aquest cas, a la Segona Guerra Mundial, per portar la música allà on es trobaven els soldats americans, i això va introduir a gent de tot el món a la música country. El 1942, la companyia que hem mencionat abans, va fundar-se a Nashville i va esdevenir una de les més importants, i a més també va portar, juntament amb el gran Ol' Opry, a que Nashville fos coneguda com la capital de la música, Music City, USA. El 1944, per primera vegada, la revista Billboard, amb el seu primer número d'aquell any, reconeixia la música folk i introduïa una llista musical, una chart, que diuen ells, que barrejava la música country, la música jazz i el blues. I entre els protagonistes d'aquella llista, So Long Pal, de Al Dexter. So long, pal, it's time to say goodbye. So long, gal, bear the tear from your eye. Now that we are parting, it's hard to say goodbye, but I'll always love you as days go drifting by. So long, pal, oh, do not feel so blue. So long, gal, I know you will be true. Always keep your chin up and a smile on your face, for there is no other can ever take your place. So long, pal, there is no time for tears. So long, gal, it won't take many years. So keep the home fires burning, for soon I'll be returning. So long, old pal, so long. Thank you. the tear from your eye. Now that we are parting, it's hard to say goodbye. But I'll always love you as days go drifting by. So long, pal. Oh, do not feel so blue. So long, gal. I know you will be true. Always keep your chin up and a smile on your face. For there is no other can ever take your place. So long, pal. There is no time for tears. So long, gal. It won't take many years. So keep the home fires burning, for soon I'll be returning. So long, old pal. Aquesta era la música que ens aportava en Al Dexter amb aquest So Long Paul, que arribava al nostre espai. I hem arribat fins al final. El que pretenia ser una mica un camí musical que ens acercaria als orígens s'ha convertit en tot un programa sencer i que tenim ganes de continuar. Per tant, us emplaço a seguir a partir d'aquests moments la història, el timeline de la música country, amb tots els seus gèneres, subgèneres, artistes i històries, en propers programes del nostre espai de country a Radio Estel. Un programa que ha permès o que ha volgut instruir una mica amb les nostres arrels a moltíssima gent. I acabarem amb una arrel molt fonda i molt ben buscada, que és la música bluegrass. És una forma de música tradicional americana, molt relacionada amb la música country, influenciada normalment per la música de les muntanyes Apalatxes, dels Apalatxians. Bluegrass té arrels a la música irlandesa, escocesa, galesa i anglesa, i influenciada també per la vinguda dels afroamericans amb la incorporació d'elements de la música jazz i instruments que venien d'altres contrades, com va ser el banjo. El bluegrass arriba de tot aquest folk, però també després es barreja amb altres estils i dona sortida amb altres instruments com el washboard, mandolina, el dobro, el baix, la guitarra acústica, el banjo, com he dit, o el violí. Jo diria que el tret de sortida amb aquest timeline el podrien donar el 1945, quan dos personatges que després serien conegudíssims com Lester Flatt i Earl Scruggs varen introduir-se dins la banda d'acompanyament de Bill Monroe, els Bluegrass Boys. Varen començar a partir d'aquells moments la seqüència de la banda, l'encarnació de la banda més important, i jo diria que van esdevenir com els creadors, com els impulsors de l'època del bluegrass, de la millor època del bluegrass, i sobretot aquell estil tan particular d'interpretar de Bill Monroe. A partir d'aquest moment, a partir d'aquell any, d'aquell 1945. Avui ho deixem aquí, amb el I'm Going Back to Old Kentucky, el primer tema que van enregistrar Bill Monroe and his Bluegrass Boys, ja en la companyia d'en Lester Flatt i de Earl Scruggs. Escoltem-lo, doncs, i ens retrobem la propera setmana. A reveure. Just a minute there, I'm all mixed up, Mr. Sellers. I'm going back to old Kentucky, there to see my darling. I'm going back to old Kentucky, where the skies are all weeping. When I left old Kentucky, Linda kissed me and she cried. Told her that I would not linger, I'd be back. Kentucky, there to see my darling. I'm going back to old Kentucky, where the skies are always blue. Sandra Lou, she is a beauty, holds pretty brown eyes and loves so well. I'm going back to old Kentucky, nevermore to say farewell. I'm going back to old Kentucky, and you see, my darling, I'm going back to old Kentucky, where the skies are always blue. Linda Lou, you know I love you. I long for you each night and day. When the road is blooming, oh, Kentucky, I'll be coming back today. I'm going back to old Kentucky. There you see, my darling, I'm going back to old Kentucky, where the skies are always blue. I'm going back to old Kentucky, there you see my new. I'm going back to old Kentucky, where the sky.